قصه صوفی که در میان گلستان سر بر زانو مراقب بود، یارانش گفتند سر برآور تفرج کن بر گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمت الله تعالی. صوفی در باغ از بهر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. پس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فزول. که چه خسبی آخر اندر رز نگر، این درختان بین و آثار و خزر. امر حق بشنو که گفتست انظرو، سوی این آثار رحمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بوالهوس، آن برون آثار آثار است و بس. باغها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آبان استراب. باغها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخوندی ایزدش دارالغرور. این غروران است یعنی این خیال، هست از عکس دل و جان رجال. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی کین بود جنت کده. می گریزند از اصول باغها، بر خیالی می کنند آن لاغها. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، راست بینند و چه سود است آن نظر. پس به گورستان قریب افتاد و آه، تا قیامت زین غلط وا حسرتا. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز بوی برد.